قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين سورة الشعراء سورة میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تسلی نبی علیہ الصلات والسلام اور ہر مبلغ کو سابقین کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے صورت میں اللہ رب العزت دو مسائل کی وضاحت فرما رہے ہیں نجات المؤمنین و ہلاک الجاحدین جس نے مانا اس نے نجات پائی دنیاوی اور اخروی عذاب سے اور جس نے نہ مانا وہ دنیاوی اور اخروی عذاب میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اس میں اللہ رب العزت سورت کے اندر سات امثلہ ذکر فرما رہے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے پہلا مثال نجات المؤمنین و ہلاک الجاہدین پہ شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند خدشات کا اظہار کر دیا اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس میرے احکامات لے جا کر اس کے بعد جو ہے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنا تو فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک احسان جتائی کہ میں نے تمہاری تربیت کی ہے تم ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ بڑے ہو چکے ہو تم ہماری روٹیوں پہ جو ہے وہ پلے ہو اور دوسرا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین کہ تم نے تو ایک کام کیا تھا اور ابھی تم اس کام کو جو ہے وہ پسے پل ڈال کے میرے سامنے آ چکے ہو تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال فعلتها انا قال فعلتها اذا وانا من الضالین ہاں میں نے کیا تھا اس کام کو میں اس وقت آپ سے غائب تھا ابھی آپ کے سامنے ہوں جو کرنا چاہتے ہو کر لو ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین اللہ رب العزت فرماتے ہیں ففررت منکم پس بھاگ گیا میں منکم تمہارے ہاں سے لما خفتکم جب میں ڈرا تم سے فوہب علی ربی حکمن پس دے دی مجھے میرے پروردگار نے پیغمبری حکمن دین کی سمجھ بوجھ وجعلنی من المرسلین اور بیان آیا مجھے من المرسلین پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ففررت منکم پس میں بھاگ گیا منکم تمہارے ہاں سے، لما خفتکم جب میں ڈرا تم سے، کیونکہ میں اکیلا تھا، تم جو ہے وہ پوری جماعت تھے، میں اکیلا تھا، ایک غلام قبیلے کا جو ہے ایک فرد، اور تم بادشاہ تھے، تم حکمران تھے، تم ظالم تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے میں آپ کے ہاں سے جو ہے وہ چلا گیا۔ فوہب لی ربی حکمن، پس عطا کر دیا میرے پروردگار نے مجھے حکمن دین کی سمجھ بوجھ، وجعلنی من المرسلین، اور بنایا مجھے من المرسلین پیغمبروں میں سے، مجھے اللہ نے جو ہے اپنا امبیسڈر بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے اپنا سفیر بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے اپنا مسنجر بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا پیغام پہنچانے والا پیغمبر بنا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رونگ کا جواب جو ہے وہ پہلے دیا، موسیٰ علیہ السلام پہ رونگ ڈالنے کی کوشش کر دی فرعون، کہ فوراً خاموش ہو جائے گا، اور پہلی جو بات جو ہے فرعون نے کی دی کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ کیا میں نے بچپن کے اندر تمہیں نہیں پالا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور وہ چھوٹی سی نعمت، تَمُنُّهَا، کہ تم جتا رہے ہو اس کو، علیہ مجھ پر، أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی وجہ سے کہ تم نے غلام بنائے تھے بنی اسرائیل کو، اس لیے کہ تم نے غلام بنائے تھے بنی اسرائیل کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، نعمتن میں یہ تنوین جو ہے یہ تذغیر کے لیے ہے، تنوین جو ہے عربی میں کہیں معنی پر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تنوین، یہ جو ڈبل پیش ہے نعمتن پہ، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، جس طرح جو ہے رسول ان کے اوپر آ جائے تو وہاں پر تنوین تعظیم کے لیے عظیم الشان پہ ہوگا، کتاب کے اوپر آ جائے تو وہاں پر بھی عظمت کے لیے عظیم الشان کتاب، تو یہاں پر کیا ہے؟ تصغیر کے لیے، چھوٹے پن کے لیے، کسی چیز کو جو ہے وہ کم حیثیت بتانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ وہ نعمت، وہ چھوٹی سی نعمت، نعمتن چھوٹی سی نعمت، حقیر سی نعمت، ہم بشروں کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نعمت گوٹے، تو کیوں دمک سوائی، ابھی آپ کے زبان میں جو ہے میرے سامنے لفظ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے پراپر لفظ میں بیان کر، بشروں کے اندر کیا نعمت گوٹے، حقیر سی نعمت، تمنوہ علیہ، جو تم جتا رہے ہو اس کو، علیہ مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، اسی وجہ سے کہ تم نے غلام بنائے تھے بنی اسرائیل کو۔ تو مطلب آیت کی پڑھتے ہیں زین، پہلا مطلب جو ہے آیت کا یہ پڑھتا ہے کہ میرا تو اپنا گھر تھا، میرا تو اپنا گھر تھا، میں جو آپ کے گھر تک پہنچ پایا ہوں تو یہ آپ کی وجہ سے، کہ تم نے جو ہے بنی اسرائیل پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ جو ہے وہ ڈائے تھے، اور اسی طرح جو ہے اس کے بچوں کو جو ہے تم قتل کر رہے تھے، آپ نے بنی اسرائیل کو جو ہے اپنا جو ہے محکوم اور غلام بنا دیا تھا، طرح طرح کے مظالم جو ہے آپ ان پہ کیا کرتے تھے، تو مجبوری کے تحت جو ہے میں آپ کے گھر پہنچا، اور میں نے جو آپ کا کھایا ہے تو مجبوری کی وجہ سے کھایا ہے، کیونکہ اس میں میری غلطی نہیں ہے بلکہ اس میں تمہاری غلطی ہے، کہ تم نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اگر تم اپنا اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تو میرا تو اپنا گھر تھا، میں اپنے گھر کے اندر جو ہے خود بلتا، اور اسی طرح جو ہے وہ کھانا کھاتا، اسی طرح میری تربیت ہوتی، تو میرا قصور نہیں، تمہارا قصور ہے۔ اور دوسرا مطلب جو ہے وہ آیت کا یہ نکلتا ہے ان عبدت بنی اسرائیل، تم جو احسان مجھ پہ جتا رہے ہو کہ تم نے میری روٹی کھائی ہے، تو میں نے آپ کی روٹی نہیں کھائی ہے، میری قوم بنی اسرائیل جن کو آپ نے اپنا غلام اور اسی طرح جو ہے اپنے مزدور بنائے تھے انہوں نے کمایا ہے, میں نے بھی کھایا ہے اور تم نے بھی کھایا ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ میں نے بھی کھایا اور تم نے بھی کھایا, میں نے اپنے قوم کی کھایا ہے, تم نے جو ہے وہ پرائے قوم کا کھایا ہے. تم ہمارا احسان جو ہے وہ مان لو کہ تو آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, تم نے ہمارا کھایا ہے, ہم نے تو تمہارا جو ہے وہ توڑی کھایا ہے. میرا قوم بنی اسرائیل اس نے کمایا ہے, مزدوری کی ہے, زمینداری کی ہے اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا, کمایا, انہوں نے جو ہے وہ پیدا کر دیا اور اسی طرح جو ہے کھیتی باڑی کر دی اور اسی طرح میں نے اپنی قوم کی کھائی اور تم نے ہماری قوم کی کھائی. تو وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فرعون نے تو جو جال بچھائی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پھنسانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس جال کے اندر جو ہے وہ پھنس جائیں گے, مگر موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تھے, بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پھنس جاتے الٹا جو ہے اسی دام میں جو ہے سیات کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو پھنسا دیا گیا. فرعون جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پھنس گیا, اسی بات کو چھوڑ دیا. فرعون جو دو باتیں کر دیں, ایک روپ ڈالنے کے لیے اور دوسری نعمت جتانے کے لیے, دو باتوں سے دست بردار ہوا. ابھی اگلی بات کو جو ہے وہ سنتے جائیے. قال فرعون وما رب العالمین, کہا فرعون نے وما رب العالمین, کون ہے پالنے والا مصر والوں کا, کون ہے پالنے والا مصر والوں کا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ایک بات کی تھی تعارف کے اندر, ایک بات کی تھی, کیا کہا تھا, انا رسول رب العالمین, میں کیا ہوں, میں جو ہے بھیجا گیا ہوں رب العالمین کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے جو ہے بھیجا گیا ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عالمین سے پوری مخلوقات مراد لی تھی اور فرعون نے عالمین سے جو ہے وہ مصر والے مراد لیے تھے. تو اس نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, رب العالمین نے بھیجا ہے اور فرعون جو ہے عالمین سے مصر والے مراد لے رہے تھے. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصر کا جو ہے وہ رب سمجھنے والا تھا. تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پنسانے کے لیے جو ہے وہ اگلی بات اس نے کر دی کہ تم نے جو کہا تھا کہ مجھے جو ہے میں کس کا, یعنی رب مصر کی تربیت کرنے والوں کا جو ہے میں کیا ہوں, بھیجا گیا ہوں, تو میں نے تو آپ کو نہیں بھیجا ہے, تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے طنزیہ انداز میں جو ہے وہ دریافت کر رہے ہیں کہ مصر والوں کی تربیت کرنے والا کون ہے, جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ کون ہے, کیونکہ وہ جو ہے اس بات کی طرف جو ہے وہ گیا اسی وجہ سے کہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ ہنسیں گے کہ تم تو عجیب آدمی ہو, مصر والے کی تربیت, مصر والوں کی تربیت کرنے والا تو فرعون ہے, تمہیں تو فرعون نے توڑی بھیجا ہے, تم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو. مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطرے کو جو ہے وہ بام چکے تھے, وہ خطرے کو جو ہے کیا کر چکے تھے, بام چکے تھے. اس نے کہا سوال ہوگا تو ابھی جواب کو بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھی ذرا ملاحظہ کیجئے, اور ربوبیت پہ جو ہے وہ مناظرہ ہے. ایک مناظرہ جو ہے وہ دادا نے کیا, ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جو ہے وہ ربوبیت کے معاملے میں الجھ پڑا, مناظرہ کیا, اور یہاں پر اس کا جو ہے وہ پوتا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے ساتھ ربوبیت کے معاملے پہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, مناظرہ کر رہا ہے. اس نے سوال کیا وما رب العالمین, کون ہے جو ہے وہ, یعنی مصر والوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانے والا کون ہے, ان کی تربیت کرنے والا کون ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتے جائیے. قال, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, رب السماوات والارض, پالنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے, ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے. آسمان والوں کی تربیت کرنے والا بھی ہے رب العالمین, جس نے مجھے بھیجا ہے اس کو آپ سنتے جائیے, وہ کون ہے ان کا تعارف جو ہے وہ سنتے جائیے. آسمان والوں کی تربیت کرنے والا بھی وہ, زمین والوں کی تربیت کرنے والا بھی وہ, آسمان اور زمین کے اندر جو خلا ہے درمیان میں ان کی ان میں جو کچھ ہے ان کی تربیت کرنے والا بھی اللہ ہے. ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے, اگر تم یقین ہے. تو قال کہا فرعون نے, فرعون جو ہے اس کو بھی آپ دیکھتے جائیے, قال کہا فرعون نے لمن اس کو, حولہ جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے, قال کہا فرعون نے لمن اسے, حولہ جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھے تھے, جو ان کے چمچے تھے, جو ان کے کیا تھے, چمچے تھے, مشیر اور وزیر وہ سب جو ہے. انہوں نے کیا کہا, اس سے کہا فرعون نے الا تستمعون, آیا تم نہیں سنتے اس کی بات کو, آیا تم نہیں سنتے ان کی اس کی بات کو. میں نے جو ہے ان سے جو ہے وہ مصر کے بارے میں سوال کیا, کس کے بارے میں سوال کیا, مصر والوں کے بارے میں سوال کیا کہ مصر والوں کی جو ہے وہ تربیت کرنے والا کون ہے. یہ آسمان کی طرف کیا, زمین کی طرف آیا, خلا کو جو ہے وہ کیا کر دیا, درمیانی جو خلا ہے آسمان اور زمین اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے مسئلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم تمہارا پالنے والا ہے, وہ رب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے اباؤ اجداد کا بھی پالنے والا ہے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم تمہارا پالنے والا ہے, تمہیں روٹی دینے والا ہے, تمہیں پیدا کرنے والا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تربیت کر چکا ہے, بچپن میں کر چکا ہے, لڑکپن میں کر چکا ہے, جوانی میں کر رہا ہے, اسی طرح بڑھاپے میں کرے گا, تمہاری تربیت کرنے والا. ورب آبائکم الاولین اور پالنے والا ہے تمہارے اباؤ اجداد جو پہلے گزرے ہیں, الاولین پہلے گزرے ہوئے, تمہارے باپ کا بھی اس نے تربیت کی, اس کی تربیت اللہ نے کی, تمہارے دادا پردادا اس کے آگے. تو قال کہا فرعون نے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, قال کہا فرعون نے ان رسولکم یقیناً پیغمبر تمہارا وہ, ارسل الیکم جو بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف, بھیجا گیا ہے تمہاری طرف, لمجنون ضرور بہ ضرور پاگل ہے. فرعون نے کیا کہا, فرعون نے کیا کہا, قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, فرعون نے کہا یقیناً پیغمبر تمہارا وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف. دیکھو بے ادب کو جو ہے وہ دیکھتے جائیے, کتنی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھ رہا ہے, کتنا تکبر جو ہے وہ کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری طرف جو بھیجا گیا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اپنے آپ کو جو ہے بالکل جو ہے وہ مس پلیس کر دیا, اپنے آپ کو مبرہ کر دیا, درمیان سے جو ہے وہ ہٹا دیا کہ میری طرف نہیں تمہاری طرف آیا ہے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے, یہ تو پاگل ہے, میں نے بات جو ہے وہ مصر کی کر دی اور اس نے جو ہے وہ آسمان اور زمین اور درمیانی حصہ اور اسی طرح تمہاری تربیت اور تمہارے باپ دادا کی تربیت بھی اس نے کی, کس کس کو یاد کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسئلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. فرعون نے یہ کام کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ جائے, موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے, غصے میں آ جائیں گے, تو غصے میں آ کر جو ہے اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرق پالنے والا ہے مشرق کا, والمغرب اور مغرب کا, وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہیں, ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل والے, اگر ہو تم صاحب عقل, اگر تم گدے نہ ہو, اگر تم بیل نہ ہو, اگر تم جو ہے وہ کیا کوئی اور جو ہے بے عقل مخلوق نہ ہو, اگر تم انسان ہو, تم میں عقل ہو, تو تم اس حقیقت کو جو ہے وہ تسلیم کر جاؤ گے کہ مشرق والوں کی تربیت کرنے والا بھی وہ, مغرب والوں کی تربیت کرنے والا بھی وہ, اس کے درمیان جو کچھ ہے ان کی تربیت کرنے والا بھی وہ. مسئلے کو مسئلہ بیان کر رہا ہے ربوبیت کا اور اعتراض کا جواب بھی کر دیا. اس نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, لمجنون, کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے کیا کہا, ان کنتم تعقلون اگر ہو تم انسان, یعنی کیا موسیٰ علیہ السلام نے مہذب انداز میں ان کو جو ہے وہ کیا گدے کہا کہ تم جو ہے کیا اگر ہو تم میں عقل، یعنی تم تو گدے ہو، تم تو بین ہو گدے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے کیا کہا بے عقل کہا، ان کو جو ہے وہ گدے کہا، ان کو بے عقل کہا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے دونوں ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار کو استعمال کر رہا ہے، دونوں ہاتھ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ پہلے دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار کو اٹھاتے، بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال ہوتی، دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہوتی، اور کافروں کے سر جو ہے وہ ہوا میں اڑتے، اور جب دائیں ہاتھ جو ہے وہ تنگ جاتا تو اس کے بعد جو ہے وہ تلوار کو دائیں کے بجائے بائیں میں لے آتے، اور ڈال کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑ کر کافروں پہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد کے اندر دونوں ہاتھ سے تلوار چلایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، ایک طرف مسئلے کو بیان کر رہے ہیں ربوبیت کے، اور دوسری طرف اعتراض کا جواب بھی ذکر فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم تعقلون، تو فرعون نے کیا کہا، قال کہا فرعون نے لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے جو ہے پکڑ لیا الہا کوئی مددگار غیری میرے سوا، لاجعلنک من المسجونین، تو ضرور بضرور ڈال دوں گا تم کو، ضرور بضرور کر دوں گا تم کو من المسجونین، قید میں ڈالے یعنی قیدیوں میں سے کر دوں گا تم کو کیا، من المسجونین، قیدیوں میں سے تمہیں قید میں ڈال دوں گا. دیکھیے مسئلے کو آپ دیکھ لیجئے، مسئلہ جو ہے وہ چلا ہے ربوبیت کا، مسئلہ جو ہے وہ کس سے چلا، ربوبیت سے چلا، رب کا مسئلہ جو ہے وہ ذکر کیا. یہاں پر فرعون جب رب کے مسئلے میں جو ہے وہ پھنس گیا تو اس کے بعد جو ہے کیا شروع کر دیا، قال نے انہیں تخستا الہن کہا، ربن کو چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا، ربوبیت کو جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے الوہیت کی طرف آیا، ربوبیت کے مسئلے کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے اگر میں کچھ اور کہوں گا تو موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کرنے والے نہیں، تو لہذا ربوبیت کے مسئلے کو ترک کرنے کے بعد الوہیت کی طرف آیا کہ اگر تم نے کسی اور کو میرے سوا مددگار مانا لاجعلنک من المسجونین، تو ضرور بضرور تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، تمہارا شمار جو ہے وہ قیدیوں میں ہوگا، تمہیں جو ہے وہ جیل کی ہوا جو ہے وہ کھانی پڑی. تو قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اولا اجئتک بشیء مبین، اگرچہ آ چکا ہوں تمہارے پاس بشیء مبین، کسی ظاہر چیز پر، اگرچہ آ چکا ہوں میں تمہارے پاس بے شیء مبین، کسی واضح دلیل پر، شیء کی معنی جو ہے وہ دلیل ہے، بے شیء مبین کسی واضح دلیل پر، اگر میں آپ کے پاس جو مسئلہ بیان کرنے آیا ہوں، اگر میرے پاس اپنے مسئلے کی ثبوت پر جو ہے وہ دلائل موجود ہے تو پھر بھی تم لوگ مجھے جو ہے وہ جیل میں ڈالو گے. جیل میں تو اسے ڈالا جاتا ہے جس جو بات کرنے والا ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، اس کے بعد دلیل نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ چاہیے کہ جیل میں ڈال دیا جائے. تو جو آدمی بات کرے اس کے بعد جو ہے بات کی دلیل بھی ہو اور اس کو جو ہے کوئی برا بلا کہے اس کو جیل میں ڈال دے تو یہ کیا ہے. تو قال کہا فرعون نے فأت به ان کنت من الصادقین، بس پیش کرو اس دلیل کو اگر ہو تم من الصادقین سچوں میں سے، پیش کرو دلیل کو، کیا کرو، پیش کرو. فرعون بھی اچھا ہے، کون اچھا ہے، فرعون بھی اچھا ہے، اس طرح نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا جیل میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ایک ایسی اگر دلیل کے ہوتے ہوئے بھی اس نے کہا اگر ہے دلیل تو پیش کرو. آج تو ہمارے بارے میں جو ہے بکواس کرتے ہیں، ہمارے بارے میں جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارے درس سے جو ہے وہ لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح بات کر رہا ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پہ جو ہے وہ فتویٰ بھی کر رہا ہے ہم سے پوچھ نہیں رہا کہ آپ جو یہ بات کریں آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے، بغیر دلیل پوچھے اور بغیر دلیل کے بیان کیے ہم پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو فرعون اس معاملے میں اچھا نہیں ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس دلیل ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا، دلیل پیش کرو. آج تو دلیل سنتے ہی نہیں ہے، آج جو ہے وہ کیا ہے, دلیل جو ہے وہ سنتے ہی نہیں ہے, کسی اور سے جو ہے وہ بات سنتے ہیں کہ یار فلاں نے جو ہے وہ کہہ دیا اس طرح جو, کہ یہ تو جو ہے فلاں چیز کو نہیں مانتا, شفاعت کو نہیں مانتا, وسیلے کو نہیں مانتا, اولیاء کو جو ہے وہ نہیں مانتا. اگر آپ ان سے پوچھے کہ آپ نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں. آپ نے اس کی جو ہے وہ کوئی ریکارڈنگ جو ہے وہ سنی ہے, نہیں جی میں نے نہیں سنی ہے. تو آپ کو یہ چیز کس نے بتائی, کہتے ہیں علاقے والے کہہ رہے ہیں, علاقے والے کہہ رہے ہیں. اگر آپ ان سے کہے کس نے یہ بات کہی, پھر وہ بندہ بھی اس کو جو ہے وہ یاد نہیں ہوگا کہ کس نے یہ بات کی, اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے, لوگوں کو جو ہے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل کو پیش کرو. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ دلیل کا مطالبہ کیا جائے, جو بندہ جو بات کرے اگر کسی کو ناگوار گزرے تو اس پہ دلیل کا مطالبہ کرے. اگر اس کے پاس جو ہے اپنی بات پر دلیل نہیں ہے تو پھر جو آپ کی مرضی ہے اس کے بارے میں کہیں. اور اگر ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے اپنی بات کی صحت اور ثبوت کے لیے دلائل موجود ہے تو پھر اس کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ایمان کو جو ہے خطرے میں ڈال دو گے, اپنے عقیدے کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دو گے. بات اگر ٹھیک کر رہا ہے فوراً مان لو, اگر نہیں مانتے تو قیامت کے دن جو ہے ہم سب کی پیشی ہوگی. وہاں پر جو ہے اگر میں نے آپ کے سامنے حق بیان کیا اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کو نہیں مانا تو رب کے سامنے جو ہے میری پیشی بھی ہوگی, آپ لوگ بھی جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. پھر وہاں پر جو ہے جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس حق کو کیوں قبول نہیں کیا تو جو جواب وہاں پر دو گے آج ہی اس کو تیار کر لو, آج ہی کیا کر لو اس کو تیار کر لو, بات ختم ہو گئی. تو قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین, اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا کیا, لاجعلنک من المسجونین, آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. تو کیا حق پرست جو ہے وہ جیل سے ڈرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام و سلام نے جیل کے اندر جو ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ گزارا, کافی عرصہ جو ہے وہ جیل کے اندر گزارا, مگر یوسف علیہ السلام اور جیل کے اندر اگر پہنچ گئے وہاں پر بھی مخلوق خدا کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے نکلا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر زہر دے کر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, اسی طرح جو ہے وہ شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. جہانگیر کا جو بیٹا تھا, یہ کیا اکبر کا جو بیٹا تھا جہانگیر, اس نے جو ہے اس کو کیا کر دیا تھا, اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, اس کے بعد ان کے جو مرید زیادہ تھے, ایک مرید جو ہے وہ پشاور کا تھا معبد خان, اور دوسرا جو ہے وہ بنگال کا رہنے والا خان خانان اس کا نام تھا, وہ جو ہے وہاں سے آیا اٹیک کر دیا, اس نے اس طرف سے اٹیک کر دیا, اور ملک کے اندر جو ہے افراتفری جو ہے وہ پھیل گئی. تو جہانگیر تنگ آ کر جو ہے وہ کیا کر دیا, جہانگیر کو جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے اقتدار کی منصب پر بیٹھ گئے. فوراً گئے اپنے استاد کے پاس, شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے کہ استاد آپ نکلیے, ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہے, تم ہمارے حکمران ہو. اس نے کہا نہیں, یہ فقیر حکومت کے لیے نہیں لڑتا, جاؤ اور جہانگیر جو ہے وہ کیا ہے, وہ نا سمجھ ہے, وہ جاہل ہے, اس کو رہا کر دو. فوراً آئے اور ان کو رہا کر دیا. رات کو جو ہے وہ جہانگیر نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر دی اور نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنی انگلیوں کو کاٹ رہا ہے, اور جہانگیر سے کہا کہ اے جہانگیر تم قیامت کے دن میری شفاعت کی امید لے کر جو ہے وہ آؤ گے, مگر کس طرح میں آپ کی شفاعت کروں گا کہ تم نے میرے جو ہے وہ کیا ایک تابعدار کو جو ہے وہ میری ہی سنت پر جو ہے جیل کے اندر ڈالا ہے. تو جہانگیر فوراً اسی وقت جو ہے وہ چلا گیا اور خود ہی جو ہے وہ جیل کا دروازہ کھول کے اس کو جو ہے وہ نکلنے کا حکم دیا. شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کبھی نہیں نکلوں گا جب تک ملک کے اندر جو ہے وہ خلاف قانون یعنی قانونی شریعت جو ہے وہ کام موجود ہے, بدعات شرکیات موجود ہے, جب تک اس کا صفایا نہیں ہوتا یہ فقیر جو ہے اسی جیل میں رہے گا. کیونکہ اکبر نے جو ہے وہ کیا کر دی تھی, دین اکبری کی بنیاد رکھی تھی فیضی, اور اسی طرح ابو الفضل کے جو ہے مبارک کے جو بیٹے تھے فیضی اور ابو الفضل, انہیں کی وجہ سے جو ہے وہ دین الہی کی بنیاد رکھی تھی. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نکلیے, جو آپ جس پہ جو ہے آپ انگلی اٹھائیں گے ہم جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے سارے کام کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. جب وہ مطمئن ہوا تو تبھی آ کر جیل سے نکلا. تو حق پرست تو جیل سے نہیں ڈرتے. جیل میں جاؤ گے تو وہاں پر مخلوق خدا کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا جعلنک من المسجونین تفعلق عصاہ فاذا ہی صوبان مبین. پس پھینک دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی فاذا ہی صوبان مبین, پس اچانک ہو گئی یہ لاٹھی صوبان مبین اجدہا واضح. کیا ہو گئی؟ اسے جو ہے وہ اجدہا بن گئی. کیا بن گئی؟ اجدہا. اجدہا کہتے ہیں, صوبان کہتے ہیں عربی کے اندر بڑے سام کو. جو بڑا سام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجدہا, صوبان. آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا, سورۃ طہٰ کے اندر وہاں پر لفظ استعمال فاذا ہی حیۃ تسعٰ حیا. آپ سورۃ نمل کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں پر کیا ہے, وہاں پر جان ولا مدبرن ولم یعقب. وہاں پر لفظ کیا ہے؟ جان. یہاں پر صوبان, اسی طرح حیا اور جان. کیا ترتیب ہے جی؟ جی دس ہوئی کم دیکھی صوبان ہوئی کم دیکھی حیا ہوئی بولے جی. ہاں جی صاحب کیوں کیوں جی؟ مد مقابل کے اعتبار سے جب دربار ہو اللہ کا اور لاٹھی کا مقابل جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو وہاں جو ہے لاٹھی سے کیا بنتی ہے؟ حیتن جانن یعنی پتلا سام. اور جب جو ہے دربار ہے فرعون کا اور لاٹھی کا مد مقابل جو ہے وہ فرعون ہے تو وہاں پر کیا بنتا ہے؟ صوبان بنتا ہے. جب ساتھی اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہو تو اپنے آپ کو کمزور کر لو, اور جب مخالفین کے درمیان بیٹھے ہو تو اپنے آپ سے صوبان بنا لو. کیا بنا لو؟ اپنے آپ سے جو ہے وہ اجدہا. یہ نہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے آنکھوں کو جو ہے وہ سرما لگا کر اور سر میں تیل لگا کر اور اسی طرح جو ہے وہ پٹکے کو جو ہے وہ جو ہے کا سر پہ جو ہے وہ دوپٹہ ڈال کر جو ہے وہ نیچے نیچے دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرو اور چلا بیا بری تم سپا کڑی اگن کو بخل کا سمو جری گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالقا عصاہوں فاذا ہی صوبان ہوئی. فالقا عصاہوں پس پھینک دی, پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی, پس اچانک ہوئی وہ کیا؟ صوبان مبین یعنی کیا؟ اجدہا ظاہر. ونزع یدہ, ونزع یدہ اور اندر کر دیا اپنے ہاتھ کو. فعل فاذا ہی بائزاء للناظرین, پس اچانک ہوا یہ ہاتھ بائزاء چمکدار للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. نزع کے معنی جو ہے وہ اندر کرنا, نزع کے معنی جو ہے وہ کیا؟ گریبان میں گسیٹ دینا. کیا کر دینا؟ گسیٹ دن جو ہے وہ کیا؟ چھپا دینا, گسیٹ دینا, اسی طرح حرکت دینا, اسی طرح اندر کرنا, جو بھی معنی آپ مناسب سمجھے. ونزع یدہ, ہم پشتوں کے اندر معنی کرتے رائخ کو لاس پل, رائخ کو لاس پل گریبان کے, رائخ یعنی ہاتھ کو جو ہے وہ گریبان کے اندر ڈال دے باہر نکال دے تو وہ جو ہے کیا ہوتا؟ انتہائی جو ہے وہ چمکدار, آفتاب سے زیادہ چمکدار ہوتا, سورج سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چمکدار ہوتا. اور جگہ پہ جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ نمل کے اندر بھی, اسی طرح جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ قصص کے اندر بھی, وہاں پہ رہے من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے. کبھی کبھار جو ہے وہ ہاتھ خلاف تمک کو جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے جس طرح برس کی بیماری ہوتی, مگر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے بغیر کسی بیماری کے جو ہے وہ سفید تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے قال, کہا فرعون نے للملائے سرداروں کو, حولہ جو ان کے ارگر بیٹھے تھے, ان ھذا لساحر علیم, یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام ضرور بضرور جادوگر ہے, علیم ماہر, بڑا سیاڑا ہے. کیا ہے؟ بڑا سمجھدار ہے, بڑا جو ہے وہ ماہر. سورہ آراف کے اندر جو ہے یہ بات کہی تھی سرداروں نے, یہ بات جو ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد یہ بات جو ہے وہاں پر کس کی طرف سے نقل تھی؟ سرداروں کی طرف سے, کہ سرداروں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بڑا جو ہے وہ سمجھدار جادوگر ہے, بڑا جو ہے ماہر جادوگر ہے. جبکہ یہاں پر یہ جملہ جو ہے وہ کس کی طرف ذکر ہے؟ فرعون کی طرف سے. کیا جواب ہے جی؟ فرعون نے یہ کہا تھا کہ ہاں سب سے پہلے جو ہے بات کی تھی فرعون نے, تو فرعون نے جب اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے, ماہر جادوگر ہے, تو ان کی بات میں ان کے ہاں میں ہاں ملانے ہوئے جو ہے ان کے سرداروں نے کیا کہا, ہاں جی ہاں جی یہ بالکل کیا ہے, یہ بڑا جو ہے وہ جادوگر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی, یعنی داد خان دخل نوکران دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ داد خان دخل نوکران دی, وہ بات تو میں نے آپ کو بتائی تھی نا. ایک زمیندار جو ہے وہ کھیتوں پہ چکر لگانے کے لیے جو ہے وہ گیا تھا, تو راستے میں جو ہے وہ کافی بھوک لگی تھی اسے, تو اس نے اپنے ساتھ جو ہے ایک نوکر کو بھی ساتھ جو ہے وہ لے کے گیا تھا. تو راستے میں جو ہے وہ زمیندار ملا, تو زمیندار کو کہا بڑی جو ہے وہ بھوک لگی ہے, گھر کے اندر جو پکا ہے فوراً لاؤ. وہ گھر کے اندر گیا تو زمینداروں کے گھر جو ہے وہ کیا پکتا ہے, بھنڈی کے دنوں میں جو ہے وہ بھنڈی پکتی ہے, مٹر کے دنوں میں اگر مٹر ہے تو مٹر اس کے گھر میں ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا اگر بینگن کا جو ہے وہ دور ہے تو وہاں پر بینگن پکیں گی, ان کے گھر میں تو اور کچھ نہیں ہوتی. تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ بینگن جو ہے وہ پکائی تھی, تو فوراً جو ہے وہ لا کے جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا. جب خان نے جو ہے اس کو کھا لیا تو بڑا جو ہے اس کو جو ہے وہ لذیذ لگا, تو فوراً جو ہے کہا یار بڑی اچھی چیز آپ نے پکائی, یہ کیا ہے بڑی اچھی چیز ہے. تو جو ساتھ نوکر تھا اس نے جو ہے اس کی تعریف شروع کر دی کہ یار جی یہ جو ہے کیا ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور اس کے اندر جو ہے وٹامنس ہے, اور اس کے اندر فولاد ہے, اور یہ جو ہے یعنی کیا ہے جو میدے کے جو ہے کیڑے ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے, اور بدن کے اندر جو ہے وہ مناسب گرمی پیدا کر دیتا ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے یہ کیلشیم کا ذخیرہ ہے, اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. بات بڑا زمیندار بڑا خوش ہوا کہ چلو خان کو جو چیز کھلائی وہ تو بڑی اچھی چیز نکلی, اور خان کو بھی خوش کر دیا. کچھ دن جو ہے وہ گزرے تھے کہ خان اسی طرف سے جو ہے وہ دوبارہ آیا, وہی نوکر جو ہے وہ ساتھ. اس مرتبہ جو ہے وہ خان کیا تھا, اس وقت جو ہے وہ کیا وہ بھوک ان کو نہیں لگی تھی, تو فوراً جو ہے ان کو بٹھایا کہ رجی روٹی کا ٹائم ہے. اس نے کہا بس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, جو ہے وہ لاؤ. گھر کے اندر جو ہے اتفاقی طور سے پھر بینگن پکے تھے, انہوں نے فوراً جو ہے وہ نکالے, اور خوشی خوشی ہو کر جو ہے وہ نکال دیے کہ چلو یہ تو خان کو اس مرتبہ بھی بڑے پسند جو ہے وہ آ چکے تھے. فوراً جو ہے وہ خان کے سامنے جو ہے وہ بینگن رکھ دیے, تو خان نے جب پہلا نوانا جو ہے منہ کے اندر ڈالا تو فوراً کہا یہ کیا آپ نے جو ہے کالی چیز بنائی ہے, ہر وقت جب آتا ہوں تو یہ کالی چیز ہوتی ہے, کوئی اور چیز نہیں ہوتا. تو جو نوکر بیٹا تھا اس نے کہا جس طرح اس کا یہ رنگ کالا ہے اسی طرح انسان کو بھی کالا کر دیتا ہے, اور یہ جو ہے بڑا خطرناک ہے, انسان بھی کوئی ارکان میں مبتلا کر دیتا ہے, اور یہ جگر کے لیے نقصانی ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے یہ ہڈیوں کی بیماری میں بندے کو مبتلا کر دیتی ہے, اور یہ انسان کے ہونٹوں کو جلا دیتی ہے, اور اسی طرح جو ہے اس میں الرجی, یہ باتیں کر دی. تو یہ زمیندار جو ہے بڑی جو ہے سادگی کے عالم میں جو ہے بڑی تعجب خیز نگاہوں سے جو ہے اس نے جو ہے اس نوکر کو دیکھا, جو خان کا نوکر تھا اس کو دیکھا, اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو, پہلے تو آپ نے جو ہے ان چیز بینگن کی جو ہے وہ کیا کر دی تھی, بڑی جو ہے وہ تعریفیں کی تھی, اور ابھی جو ہے آپ نے کیا کر دیا, ابھی ان کے بارے میں جو ہے آپ نے کافی برا بلا کہا. تو اس نے فوراً کہا ززا زد باٹنگڑ نوکر خنیم زد خان دخل نوکر, یعنی کیا میں تو بینگن کا نوکر نہیں ہوں, میں تو خان کی زبان کا جو ہے وہ نوکر ہوں. خان نے اس وقت اچھا کہا تھا, میں نے بھی اچھا کہہ دیا, ابھی خان نے جو ہے وہ برا بلا کہا تو میں نے بھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کافی سنا دیا آپ کو. تو یہ بھی کیا تھے, یہ بھی خان کے منہ کے نوکر تھے. خان نے ان کو کیا کہا, فرعون نے جو ہے وہ کیا کہا یہ تو جادوگر ہے, تو فوراً جو ہے نوکروں نے بھی کیا کہہ دیا, انہوں نے بھی فوراً کہہ دیا ہاں جی بالکل یہ بھی جو ہے کیا ہے بڑا جو ہے وہ ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, چاہتا ہی یہ کہ نکال دے تم کو, من ارضکم تمہاری زمین سے, بے سحری ہی اپنی جادو کے زور سے, فما ذات مرون, تو کیا ہے تمہاری راہ, تو کیا ہے تمہاری راہ. یہ نہیں کہہ رہا کہ یرید ان یخرجکم, یخرجنا, چاہتا ہے کہ نکال دے ہمیں ہماری زمین سے, یہ نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ کیا چاہتا ہے یہ کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے, یعنی کام اپنا کر رہا ہے اور احسان دوسرے پہ جتا رہا ہے. خود جو ہے ان کو اپنی اقتدار کی پڑی ہے اور احسان پن پہ کر رہا ہے, اپنے جو ہے جو مشیر ہے اور وزیر ہے ان پہ احسان کر, کہ آپ کو جو ہے بے دخل کر رہا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قالو, کہا انہوں نے ارجح, تین معنی ہے یہاں پر, ارجح مہلت دیجیے جی, کچھ جو ہے ان کو جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے. مہلت دیجئے, جوان ہے, بدن کے اندر گرم گرم خون بہ رہا ہے, تو لہذا جو ہے کچھ دن جو ہے وہ گزر جائیں گے اور زمانے کے تپڑ جب ان کو جو ہے وہ لگ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ فوراً ٹنڈا ہو جائے گا, ان کو چھوڑ دیجئے. کسی نے یہ کہا, کسی نے کیا کہا, ارجے جیل میں ڈال دیجئے, جیل میں ڈال دیجئے کہ ان کی ہوا نکل جائے, ان کو پتا چل جائے. اسی طرح جو ہے کسی نے کہا ارجے ان کو وظیفہ دیجئے, لالت دیجئے, حرص دیجئے, ان کو جو ہے آپ سٹینڈنگ کمیٹی برائے امور کشمیر کا جو ہے وہ کیا چیئرمین مقرر کیجئے. سمجھ آگے کی نہیں آگے, آپ جو ہے کیا کیجئے ان کو سٹینڈنگ کمیٹی برائے امور کشمیر کا جو ہے آپ ان کو چیئرمینشپ جو ہے وہ بنا عطا کیجئے, تبھی جا کے جو ہے آپ کی جوڑی میں بیٹھے گا, آپ کے گود میں جو ہے وہ بیٹھے گا, آسان سا کام ہے. تو اس نے جو ہے وہ جواب میں کہا وہ اخاہ ان کے بھائی کو بھی کچھ دیجیے, وہ بحس فی المدائن حاشرین, اور بھیج دیجیے فی المدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو, اپنے جو ہے وہ ڈنڈورچی وغیرہ جو ہوتے ہیں جو لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے فوراً جو ہے وہ بلائے کہ یہ جو ہے فرعون کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہے. یا اتو کا بکل سہار علیم, لے آئیں گے آپ کے پاس بکل ساحر علیم, ہر قسم کے جادوگر ماہر آپ کے پاس جو ہے وہ لے آئیں گے, ہر قسم کے جادوگر جو ہے وہ کیا ہے بڑے تکڑے ہوں گے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ماہر ہوں گے. فجمیع السحرۃ, پس جمع ہوئے جادوگر, لمیقات یوم معلوم, لمیقات وقت, یوم معلوم مقرر شدہ دن کے مطابق, پس جمع ہوئے جادوگر لمیقات ان وقت کو یوم معلوم مقرر شدہ دن کے, وہ کون سا دن تھا آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا, عید کا دن تھا, کون سا دن تھا یوم الزینہ, اور وقت جو ہے وہ کیا تھی دوحا, چاش کا وقت تھا, کس کا وقت تھا چاش کا وقت تھا, آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا. وقیل للناس, اور کہا گیا لوگوں سے, هل انتم مجتمعون, آیا ہو تم جمع ہونے والے, تماشا دیکھنے والے, یہاں پر جمع ہونے والے کہ تم بھی جو ہے وہ دیکھ لو. فلما جاء السحرۃ لعلنا نتبع السحرۃ, ضرور بضرور ہم تابعداری کریں گے السحرۃ, السحرۃ جادوگروں کی, ان کانوا هم الغالبین, اگر ہوئے وہ الغالبین غالب, اگر ہو گئے وہ هم الغالبین وہ غالب, تو ہم ان کی تابعداری کریں گے. ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلایا. فلما جاء السحرۃ, پر جب آ گئے جادوگر, قالوا, کہا انہوں نے, لفرعون, فرعون سے, ائن لنا لاجرن, آیا ہوگا ہمارے لیے ضرور بضرور کوئی مزدوری, ان کنا نحن الغالبین, اگر ہوئے ہم غالب, ہمارے لیے کوئی جو ہے بونس ہوگا, ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا, کوئی جو ہے وہ اسپیشل جو ہے ہمارے لیے کچھ ہوگا, ہمیں جو ہے کچھ ملے گا. دیکھیے بادل پرستوں کا کام دیکھ لیجیے, اپنے دین کا کام کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا کیا ہے, ان کے اپنے دین کا کام ہے, مگر دین کا کام جو ہے وہ بغیر اجرت کی نہیں کر رہا, بغیر پیسوں کے جو ہے وہ نہیں کر رہا. اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے مال اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں کود پڑے, حق پرست جو ہے وہ کیا بغیر کسی لالچ اور مزدوری کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, میدان میں کود پڑتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کیا ہوتے ہیں باطل پرست ہوتے ہیں, وہ دین کا کام بھی بغیر جو ہے وہ کیا بغیر اجرت کے نہیں کریں گے. اسی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام جادوگر نے جو ہے وہ کیا کہا فرعون سے کہ ہمارے لیے کچھ ہوگا اسپیشل جو ہے, ہمارے لیے کوئی بونس ملے گا اگر ہم جو ہے وہ غالب آ گئے. تو قال, کہا فرعون نے, نعم, یہ جملہ کیا ہے بڑا متکبرانہ ہے, نعم کا لفظ کیا ہے بڑا متکبرانہ ہے. قال, کہا فرعون نے, نعم, ہاں, کیا کہا, نام, ہاں, کیوں نہیں, وَإِنَّكُمْ اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور یقیناً تم اسی وقت لمن المقربین, ضرور بضرور میرے جو ہے کیا ہوں گے مقربین میں سے ہوں گے, میرے جو ہے کیا ہوں گے مقربین, میرے قریب جو ہے وہ تم بیٹھو گے, اگر میں ہنسوں گا تم بھی ہنسو گے, اگر میں خفا ہوں گا تم بھی خفا ہوں گے, اگر میں غصے میں ہو جاؤں گا تو تم بھی غصے میں ہو جاؤ گے, اگر میں پریشان تم بھی پریشان. عجیب جو ہے وہ عطیہ سے نواز رہے ہیں, عجیب سے عطیہ سے جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ ساحرین کو جو ہے وہ نواز رہے ہیں. کیونکہ بادشاہ کے قریب بیٹھو گے تو ذلیل ہو گے, مالدار کے قریب بیٹھو گے تو ذلیل ہو گے, خان کے قریب بیٹھو گے تو ذلیل ہو گے, کیونکہ وہ آپ کے جو ہے لحاظ کرنے والا تو نہیں ہے, وہ آپ کی خاطر کرنے والا تو نہیں ہے, وہ الٹا آپ سے امید, وہ جو ہے ان کے حجرے میں آپ بیٹھیں گے سالوں سال جو ہے بعد جو ہے آپ گاؤں گئے ہوں گے ان کے حجرے میں جو ہے آپ بیٹھیں گے, بجائے اس کے کہ وہ جو ہے آپ کی خدمت کرے الٹا وہ آپ سے خدمت کی جو ہے وہ توقع رکھے گا, کیا رکھے گا آپ سے خدمت کی جو ہے وہ توقع رکھے گا, پہلے تو آپ کو جو ہے وہ کیا کہے گالی دے گا, وہ دل چرتا ہوئی دوبر بدا, سمجھ آ گئی, پہلے تو آپ کو گالی دی اس کے بعد جو ہے بیٹھنے کا نہیں کہہ رہا, فوراً جو ہے آپ کے بارے میں کہا اللہ تمہارے باپ کو جو ہے وہ بخش دے, جب آتا تھا تو فوراً جو ہے وہ یعنی کیا حجرے کو ایک طرف سے دوسری طرف فوراً جو ہے اس میں جھاڑو لگا دیتا, یعنی مطلب کیا انڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو, اسی طرح پھر جو ہے وہ کیا مٹکے کو اٹھا کر جو ہے فلاں چشمے پہ جا کر جو ہے وہاں سے ٹنڈا پانی جو ہے وہ لاتا تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی کیا جام میں جو ہے وہ ڈال کر میرے سامنے پیش کرتا کہ لو جی خان جی اس کو پی لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا, اس کے بعد جو ہے گھر سے اس نے جو ہے اپنی تمباکو کو لایا ہوتا, اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چلم کے پانی کو تبدیل کرتا, اور اسی طرح جو ہے وہ تمباکو جو ہے پرانی تھی اس کو ختم کر کے جو ہے نئی تمباکو نئے پانی جو ہے وہ ڈال کر جو ہے میرے سامنے جو ہے وہ رکھتا, اور جو ہے وہ کیا سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیا دیا سلائی جلا کے کہتا کہ خان جی کش راخ کا, سمجھ آ گئی کہ دیا گیا, تو خان کے قریب ہو گے تو یہ آپ کا ہوگا, کبھی جو ہے وہ کیا مالداروں کی قربت جو ہے وہ کبھی جو ہے اس پہ خوش آپ نہ ہوئے, خوش ہونا جو ہے وہ مالداروں کی قربت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے, اس کے جو ہے وہ کیا اس کی جو اندر کی آواز ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں وہ انسان کا کام چھوڑ دیتی ہے, وہ مفلوج ہو جاتی ہے, اور جب تم اپنے سٹیٹس والے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی تو آپ کی ضمیر جو ہے وہ بولتی رہے گی, اور اگر تم جو ہے کم حیثیت کے ہو اور تمہاری اٹک بیٹک جو ہے وہ اونچے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ آپ کے سامنے بات کریں گے میں نے 50 لاکھ اس کو دے دیے, 2 کروڑ اس کو دے دیے, تم کہو کہ یار یہ کس جو ہے کس ملک کے جو ہے کرنسی کی بات کر رہے ہیں, آگے کی نہیں آگے کہ 2 کروڑ اس کو دیے 50 لاکھ اس کو دیے اور اسی طرح 30 کروڑ جو ہے وہاں پر جو ہے فلاں کام شروع کر دیا, تو تم احساس کمتری کے شکار ہوں گے, وہ پشتو کے اندر ایک آدمی ایک شاعر نے عجیب بات کہی ہے, وہی دوستی دسیال سڑی مزکڑی, دوستی دسیال سڑی مزکڑی, تا تبگوری زان تبگوری تا ستا بہم قدر کبھی نہ, یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھے گا تمہاری قدر بھی کرے گا اپنے آپ کو بھی دیکھے گا اور تمہیں بھی دیکھے گا, تو اسی طرح دوستی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے جو آپ کے برابر آدمی ہے اس کے ساتھ آپ دوستی کریں تو تنگ نہیں ہو جاؤ گے, تو اللہ رب العزت فرماتے قال لهم موسى, کہاں اسے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کی لے آ گئے, یہ بات جو ہے پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے سورہ طہٰ میں بھی اور اسی طرح جو ہے سورہ آرام کے اندر بھی تفصیلی یہ بات گزر چکی ہے, قال کہا لهم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے القوا ما انتم ملقون, قال کہا موسیٰ قال کہا موسیٰ علیہ السلام قال کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دو وہ کچھ جو ہو تم پھینکنے والے, کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ پھینک دو وہ کچھ جو ہو تم پھینکنے والے, تم جو ہے وہ سٹارٹ لو, اس بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا جو وہاں پر ذکر ہوا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنے داؤں کو پھینکنا چاہتے ہو یا ہم جو ہے اپنے داؤں کو جو ہے وہ پھینک دے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جی تم ابتدا کرو, تم جو ہے کیا کرو ابتدا کرو, تو قال ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے القو پھینک دو وہ جو تم پھینکنے والے ہو, فالقوا حبالہم پس پھینک دی انہوں نے حبالہم اپنی رسیوں کو, وعصیہم اور اپنی لاٹھیوں کو, وقالوا اور کہا انہوں نے بعزت فرعون قسم ہے ہماری فرعون کے غلبے پر, قسم ہے ہماری فرعون کی عزت پر, انا لنحن الغالبون یقینا ہم ضرور بضرور غالب ہوں گے, جادوگروں نے جو ہے وہ کس کے ذات کی جو ہے وہ قسم کھائی, فرعون, فرعون کی عزت کی قسم کھائی, عزت بمانی جو ہے وہ غلبے, عزت بمانی جو ہے وہ کیا عزت, قاضی بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ کیا تھا, وہ دہری تھا, وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے فرعون جو جادوگر نے جو ہے کس کی قسم کھائی, فرعون کی جو ہے وہ قسم کھائی, کیونکہ ان کو وہ خدا سمجھتے تھے, جس طرح ایمان والے اللہ کی ذات کی قسم جو ہے وہ کھاتے کسی اور کی نہیں, فَعَلْقَا مُوسَى پس پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنی لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پس اچانک اس نے ہڑپ کر دی ماں وہ کچھ یافقون جو وہ بنانے والے تھے کیا کرنے والے تھے جو بنانے والے فوراً جو ہے اس کو ہڑپ کر دیا کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جادو کو ہڑپ کر دیا کیا کر دیا جادو کو ہڑپ کر دیا رسی کو پھینک دی اس نے تو کیا کر دیا اپنے رسیوں کو اسی طرح لاٹھیوں کو پہن کے جو ہے اس پہ جادو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو نظر بندی کر کے جو ہے اس سے جو ہے وہ بچی اور سام بنا دیے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پہن کی اس جادو کو جو ہے کیا کر دیا اسے کھینچ لیا تو اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ یہ تو لاٹھی اور رسیا ہے ویسے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیا یہ سام اور بچو نظر آ رہے تھے اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہاں پر لاٹیا اور اسی طرح جو ہے وہ رسیا ان سب کو موسیٰ علیہ السلام و سلام کی لاٹی نے جو ہے نگل لیا کیا کر دیا نگل لیا سب ختم معاملہ ختم فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پس گرا دیا گئے موسیٰ پس گرا دیے گئے جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کس نے گرا دیا اللہ نے گرا دیا کیوں گرا دیا موسیٰ علیہ السلام کی ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ادب کرنے کی وجہ سے اور اسی طرح جو ہے ان کے اندر جو ہے طلب حق بھی تھا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے جو ہے گزرا تھا سورۃ طہٰ میں قالوا کہا انہوں نے آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے ہیں برب العالمین مخلوقات کے پالنے والے پر رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پالنے والا ہے تو کیا عالمین کے اندر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام داخل نہیں تھے کیا مخلوقات کے اندر یہ دونوں داخل نہیں تھے کیوں تخصیص کے ساتھ جو ہے ان کے نام کو ذکر کیا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون ان دونوں کے نام سے جو ہے کافی الرجک تھا ان کو غصہ دلانے کے لیے اور دوسری بات کیا وہ احسان شناسی کے بنیاد پہ انہوں نے جو ہے ان کا نام لیا کیونکہ حق ان دونوں اشخاص کی وجہ سے ان کے سامنے جو ہے کیا ہوئے تھے ان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوئے تھے تو اسی وجہ سے جو ہے ان دونوں کا نام لیا قال کہا فرعون نے آمن تم لہو تم ایمان لائے اس پر قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو اپنے آپ کو کیا سمجھا اپنے آپ کو جو ہے وہ ثالث تصور کر لیا کہ تھرڈ پارٹی تو میں ہوں تمہارے دونوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ تھا ایک طرف موسیٰ دوسری طرف جو ہے وہ کیا جادوگر اور درمیان میں ثالث تھا تو جب تک جو ہے وہ امپائر اور ثالث کا جو ہے وہ فیصلہ نہ آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہے اس وقت تک جو ہے آپ نے کس بنیاد پر جو ہے ایک نے جیت اور دوسرے نے شکست کو تسلیم کر دیا آپ نے کیا کر یہ دیکھیے حرامی بڑا حرامی ہے یعنی فوراً جو ہے وہ کیا کر دیا اپنے آپ کو مدعی کے بجائے جو ہے وہ ثالث کی طرف لایا کہ میں تو ثالث میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا ہے اور تم نے جو ہے ایک کی جیت اور دوسری کی جو ہے وہ شکست کا جو ہے وہ اعلان کر دیا اگلی بات کو سنتے جائیے انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام ضرور بضرور تمہارا بڑا استاد وہ ہے علمکم السحر جس نے سکھلایا ہے تمہیں جادو یہ تمہارا استاد ہے یہ کام کیوں کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اس کام سے متاثر نہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کے اس کام سے متاثر نہ ہو جائے کہ سارے جادوگروں کو جو ہے وہ کیا کر دیا فرعون کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا یعنی فرعون جو ہے یہ حرب استعمال کریے تو تمہارا استاد ہے پہلے سے آپ نے پری پلان جو ہے وہ کی تھی اسپاٹ فکسنگ جو جدید اصطلاح ہے کیا کر دی تھی آپ نے جو ہے وہ اسپاٹ فکسنگ کی تھی پہلے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ میچ کو جو ہے وہ کیا کہ فکس کر دیا تھا پہلے سے جو ہے وہ کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا فلسف تعلمون ابھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں پہ جو ہے وہ روب ڈال رہا ہے کس پہ روب ڈالا ہے فرعون جادوگروں پہ روب ڈالا ہے فلسف تعلمون فلسف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے لو قطعن ایدیکم ضرور بضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف یعنی عدل عدل یعنی کیا الٹ پلٹ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور ضرور بضرور سلی پہ چڑھا دوں گا تم سب کو تمہارے ہاتھ پاؤں کو جو میں کیا کر دوں گا الٹ پلٹ جو ہے وہ کاٹ دوں گا مخالف سمت میں جو ہے وہ دایا ہاتھ باؤں پاؤں بایاں پاؤں, اسی طرح جو ہے وہ بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں, کہ تم بیساکی کے سہارے بھی نہیں چل پاؤ گے. کیا کر جاؤ گے؟ بیساکی کے سہارے بھی تم نہیں چل پاؤ گے, کیونکہ جب انسان کی ایک طرف جو ہے وہ شل ہو جاتی ہے, دایاں ہاتھ دایاں پاؤں, تو دوسری طرف جو ہے وہ بیساکی کے تھرو جو ہے وہ چل سکتا ہے. مگر جب مخالف سمت میں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ کنڈم ہو جائے, اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہو جائے, اس کو جو ہے کوئی بیماری لاحق ہو جائے, تو پھر چلنے پھرنے کا جو ہے وہ قابل نہیں ہوتا. تو اسی طرح زمین پہ پڑو رہو گے, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اس کے بعد کیا ہوگی, تمہیں سلی پہ بھی چڑھا دوں گا. قالو, کہاں جادوگروں نے, فرعون تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو وہی جادوگر ہے جنہوں نے جو ہے اپنے دین کے کام کے مقابلے میں مجھ سے جو ہے وہ بونس کا مطالبہ کر رہے تھے, مجھ سے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, مجھ سے جو ہے وہ بارگیننگ کر رہے تھے, میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے, ڈیلنگ کر رہے تھے, میرے ساتھ مجھ سے جو ہے وہ مزدوری کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کچھ دو گے تو یہ تو وہی جادوگر ہوں گے. فوراً یہ بات میں کر دوں گا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے سلی پہ چڑھا دوں گا, ہاتھ پاؤں جو ہے الٹے سے بت کاٹ دوں گا, تو فوراً یہ جو ہے وہ پاؤں میں پڑیں گے کہ نہیں ہم حضرت ہم تو کپ لگا رہے تھے. مگر فرعون جو ہے وہ حقیقت ایمان سے کیا خبر ہے, اس کو حقیقت ایمان کو فرعون کیا جانتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایمان نے اپنا بسیرا کر دیا ہے, ان کے دل جو ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ ایمان کی دولت سے منور بن چکے ہیں, ابھی دنیا کی کوئی قوت ان کو زیر نہیں کر سکتی. تو انہوں نے فوراً کہا, قالو, کہا انہوں نے, لا زیر, لا زیرا, کچھ نقصان نہیں, لا زیرا, کچھ نقصان نہیں. اور آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا, وہاں پر کیا کہا تھا, فقض ما انت قاص, پس کہو, پس کرو جو تم کر سکتے ہو, تمہارا ہاتھ آزاد. یہاں پر کیا کہا, قالو لا زیر, کچھ مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی مسئلہ نہیں, تم کہتے ہو تکلیف, کوئی مسئلہ نہیں, کرو جو تم کر سکتے ہو, تمہارا ہاتھ جو ہے وہ آزاد. ان الى ربنا منقلبون, ہمیں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹ کے جانا ہے, ویسے بھی جائیں گے ہمیشہ تو نہیں رہیں گے, آپ ظالم کے ہاتھ سے ہم چلے جائیں گے, یہ تو ہمارے لیے جو ہے فخر کا مقام ہے. ان نتماؤ, یقیناً ہم امید رکھتے ہیں, ایغفر لنا, کہ بخش دے گا ہماری, بخش دے گا, ایغفر لنا ربنا, کہ بخش دے گا ہمارا پروردگار ہماری گناہوں کو, ان کننا اول المؤمنین, اسی وجہ سے کہ ہم ہے اول ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام پر اس میدان میں. کیا لانے والے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر آپ, میں نے جو ہے معنی میں اشکال کو رفع کر دیا کہ اگر لفظی معنی کی ان کننا اول المؤمنین, کہ ہم اول ایمان لانے والے ہیں, تو ان سے پہلے ایمان تو موسیٰ علیہ السلام پہ بنی اسرائیل لا چکے تھے, تو اس سے جو ہے وہ کیا, اول المؤمنین, اس میدان میں پہلے ایمان لانے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام و سلام پر, اللہ کی حقانیت, موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ہم ایمان لا چکے, اس میدان میں ہم سب سے پہلے جو ہے لا چکے. کل انشاءاللہ جو ہے اور پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے فرعون کی ہلاکت ہوگی,